Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. I byen Chemnitz i den tyske delstat Sachsen døde forleden dag en 35-årig etnisk tysk mand efter knivstikkeri. To mænd fra henholdsvis Irak og Syrien er arresteret for drabet. Og det førte til en demonstration, hvor myndighederne mistede kontrollen med 800 nazister. De drog hærgen igennem byen i en uhyggelig menneskejagt på tilfældige farvede mennesker. Og det har chokeret Tyskland. Og den sag, den vender vi tilbage til, eller her til sidst, når Berlingske tidligere Tysklands korrespondent Troels Heer kommer på besøg. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal også tale om noget, der foregår i en anden del af Tyskland, nemlig i Sydslesvig, eller Slesvig-Holsten, som det hedder. Men det er jo der, det danske mindretal befinder sig. Og de har på det seneste været under angreb fra Dansk Folkepartis Martin Henriksen, fordi han mener simpelthen ikke, at mindretallet varetager dansk kultur og dansk det danske sprog godt nok ved, at man altså simpelthen tillader, at folk med tysk baggrund bare benytter sig af de gode skoler uden at tage sproget til sig, altså det danske sprog. Det skal vi tale om med en repræsentant for, eller ikke repræsentant, men en medlem af det danske mindretal, nemlig chefredaktør Jørgen Møllekær fra Flensborg Avis. Og ja, så skal vi også snakke om humor. Fordi det var jo sådan i gamle dage, rigtig gamle dage, der var det altid de røde, der sad på humoren. Sådan er det faktisk ikke mere. Og bredsiden, det hedder et nyt borgerligt satirisk fænomen, der optræder på Facebook. Og om sådan godt en 20 minutter tid, så får vi besøg af de to herrer bag bredsiden. Og så kan jeg lige sige, at I lytter selvfølgelig stadigvæk kan blande jer i debatten og stille spørgsmål ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 00 24 7. Men nu skal vi så igen tale om EU og Danmark, og det skal vi, fordi vi nu har på besøg af Pernille Weiss, nyslået spidskandidat til Europaparlamentet for de konservative, og du er så det person, der skal prøve at genvinde det mandat, som din tidligere partiformand Bent Bentsen, han sidder på. Velkommen, Pernille Weiss. Hvis jeg nu vælger at give min stemme til dig. Jeg indrømmer, at jeg stemte på Bent Bentsen sidste gang, mest fordi jeg stemte på de konservative, fordi at jeg gerne ville have, at Danmark havde plads i den største parlamentsgruppe i Europaparlamentet. Hvad får jeg til gengæld for min stemme, hvis jeg giver den til dig? Jamen, du får blandt andet den samme effekt. Altså, for os er det jo hamrende vigtigt, at den største stol, kan du sige, det vigtigste bord, som Danmark sidder ved, det sidder man ved via det konservative mandat, og det skal derfor vindes, og det får du så i hvert fald, hvis du også stemmer på mig, Torben. Der er jo nogen, der har undret sig lidt over, at Pernille Weiss, du har jo været med i programmet her, så du er jo landskendt allerede. Men der er måske nogen, der siger, Pernille Weiss, hvem er nu det? Jeg synes ikke, hun har siddet i Folketinget, og det er jo rigtigt. Jamen, det er helt rigtigt. Så gengæld så har jeg haft en egen virksomhed i 10 år nu, og jeg har haft... Jeg tror, det blev til 15 år egentlig i politik, før jeg så gik den selvstændige vej og har arbejdet i et stort ingeniørfirma og et stort arkitektfirma, været ude i den virkelige verden, hvor jeg faktisk stadigvæk også er lige nu, hvor jeg har fået et ekstra fuldtidsarbejde i mit kandidatur. Jeg har en virksomhed, hvor jeg laver opgaver for kommuner og regioner og private, som har brug for noget omkring arkitektur og sundhed. Det lyder ret fint, det der. Hvorfor vil du så være politiker? Hvorfor skulle du ikke bare blive der? Jamen, Jarl, fordi... Jeg har en længsel efter at være med til at præge den demokratiske kultur. Jeg har jeg føler lidt sådan et. Jeg tror faktisk godt, jeg kan være med til at gøre en forskel på den der politiker mistillid, som man oplever, den her manglende fornemmelse af, at politikerne egentlig ved, hvad der foregår ude i virkeligheden. Altså, jeg har været begge steder. Nu går jeg så tilbage i politik, i EU-politik, og det tror jeg faktisk, man får med. Også til de spørgsmål, Torben, i virkeligheden. Fordi jeg har haft det her afbrud på 15 år, og skal træde ind igen på de betingelser, at der er gået rigtig meget kendismageri i dansk politik. Og jeg taler faktisk med mange vælgere og borgere, som har fulgt mig siden her for halvanden uge siden, hvor jeg blev offentliggjort. Og de er faktisk lidt sure på journalister og kommentatorer, som gør det til et problem, at man ikke som semikendt eller lidt ukendt kan spille en rolle i dansk politik. Men det du så over nu, kan man sige, fordi du er indstillet af hovedbestyrelsen, ja. Og så kommer der et landsmøde, og det er åbenbart en klappe kagekongres, hvor de vælger noget med akklamation, fordi der kommer næppe nogen modkandidat. Det er svært at forestille sig. Men Pernille Weiss, jeg undrer mig lidt over det, fordi at jeg har også du har været enormt flittig og aktiv i kulturpolitisk debat, ja. Hvor jeg tænkte, at det her, det ligner da meget mere en, der arbejder på at få et sæde i, den er godt nok lille, den konservative folketingsgruppe indtil videre, hvor jeg sagde, det var der, du ville noget, for det er der, dit engagement ligger sig til. Altså, ned og overtage Ben Bentsens stol, og så hører vi ikke mere om dig. Ja, det håber jeg virkelig, at I gør. Og jeg kommer også til i et eller andet omfang at arbejde med den europæiske kulturarv. Det, der er virkelig brug for med den populisme og nationalisme, som der er i gang i Europa. Men du har ret. Altså, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, jamen, hun virkede meget benhård på, hun ville i Folketinget. Men der kan man huske på, at ja, vi er et lille parti, og vi har flere talenter, end vi har mandater i øjeblikket. Så det er også en erkendelse af, hvor kan vi bruge de talenter bedst muligt. Og der er jeg da rigtig stolt over, at hvad skal man sige, de tunge i partiet tænker, at jeg godt kan fylde Bens sko ud og folde mine vinger ud i EU, uden at blive glemt fra den danske dagsorden. Nu var det jo sidste parlamentsvalg, der fik Dansk Folkeparti et særdeligt smukt valg, og Morten Messerschmidt fik et fremragende valg. Og det er jo ikke meget andet, man har hørt fra ham, andet end at tordne mod EU og så og de der sager, han har fået op under neglene. Ja. Men hvis man skal være fair over for Morten Messerschmidt, det samme kan man vel sige om alle de andre, der blev valgt ind i Europaparlamentet sidste gang. Altså, de blev valgt, og så hører man ikke fra dem mere. Ja, jo, men der tror jeg også, man skal... Altså, først er det ikke rigtigt, at der ikke er nogen, der laver noget. Bent har lavet rigtig meget på energidirektivet. Det er sikkert, man ikke laver, når man hører ikke så meget om det, de laver. Nej, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og jeg tror, til dels det er vores egen skyld i Danmark, at vi interesserer os ikke for det. Der er ikke nogen avis, der har en sektion, der hedder Europa. Man har en sektion i for eksempel Jyske Vestkysten, der hedder Avisen Danmark, for ligesom både at være en provinssegment og et hovedstadssegment. Det synes jeg er interessant, og det må I godt tage med tilbage i jeres laboratorier. Hvad kan I gøre? I har så et program søndag aften i spistiden, som sætter fokus på EU. Og der er så også Europa lige nu, og Europa i flammer. Men det har også noget at gøre, fordi altså, i forløbet op imod, at jeg besluttede mig for at sige ja til den her opfordring, så har jeg snakket med blandt andre sådan en som Christel Schaldemose og Margrethe Auken, og har lært at forstå, at der er altså en såkaldt asymmetri mellem, hvordan man laver politik i Europa, og hvordan vi laver politik i Danmark. Og det gør simpelthen, at det er sværere at følge med i, så længe der bliver arbejdet med stoffet. Det er lidt nemmere i Danmark at diskutere intentioner, og så smide en masse ting over til lovgivere og til embedsmænd. Der er bøtten i virkeligheden omvendt i Europa. Og spørgsmålet er, hvem der skal indrette sig på det. Jeg fornemmer, at vi meget gerne, os der skal være parlamentarikere, nogen igen og mig på ny, eller ikke på ny, men for første gang, at vi kan se, at der er et problem i, at europapolitikken er ret usynlig i Danmark, og det har vi en opgave i at gøre i, men det har I delen også som medier. Og her på Radio 24, der har vi jo program. Ja, ja, men jeg roste også lige før. Vi skal over på din banehalvdel. Men essensen er vel... I dansk politik, der er der konstante dramaer, og det lever politikerne af. Der er nogle politikere, der lever bedre af det end andre, vil jeg mene. Og så er der jo, sådan, som du siger, de kaster ting over til lovgivende, og så må de lige fikse det der. Ja. Nede hos jer, der er der ikke ret mange dramaer. Der er ikke noget med råb og skrig og debatter, hvor man kræver diverse hoveder på et fad. Det er en sjældent gang, man afskaffer kommissionen, men det er, når de har haft snaben for langt nede i pengekassen, og ikke rigtig kan redegøre for det. Det er jo mangel på drama simpelthen i Europaparlamentet. Det kunne muligvis godt være et element. Jeg tror også, at det handler om, at europaparlamentarikere godt kan koge tingene lidt mere ind til en markedsføring, og så lave nogle kronikker. Det er derfor, Schaldemose og jeg, vi lavede en i sommerferien, hvor vi fortæller, hvad vi gerne vil sammen. Så man kan jo også begræde situationen, man kan også prøve at gøre noget ved den. Og om det ligefrem handler om, at man skal starte flere dramaer, det tror jeg sådan set ikke på, er en god idé. Pernille Weiss, lad os snakke om noget politik. Ja. Yeah. Fordi... Når du nu har, og være selvfølgelig stadigvæk er meget, meget, meget engageret i hele debatten om dansk kulturpolitik, og så siger du så også, at EU og kultur, det betyder noget for dig. Så siger, noget af det, jeg har lagt mærke til forhold i, det er sådan nogle desperate forsøg på at opfinde sådan noget fælles europæisk kultur, og så laver man sådan nogle mærkelige sammen, nogle paneler, der skal finde et eller andet og sådan noget. Ja, ja. Og jeg tænker, altså det er sådan noget, det tror jeg overhovedet ikke på. Nej. Gør du det? Nej, gud gør jeg ej. Jeg var til kulturmøde på morges i sidste uge, stod blandt andet sammen med Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Jeg glæder mig i øvrigt rigtig meget til at lave valgkamp sammen her. Jeg tror, vi får det rigtig sjovt. Og der, hvor jeg er, der handler det om, for det første, så skal EU ikke blande sig i dansk kulturpolitik. Punkt 1. Punkt 2. Så skal mange af de projekter, man bruger til, jamen nu skal vi bare møde hinanden over grænser, eller på en sær og sjov måde, og så sker der nok et eller andet. Det skal laves om til altså decideret pussearbejde på den fælles kulturarv. Vi har en masse fælles historier, som vi har glemt, og som fortæller os, hvordan vi i virkeligheden hænger sammen, historisk og kulturelt og religiøst. Og jeg tror, at det er en af de store årsager til, at vi ser den her nationalisme og populisme og frygt for, hvad der sker, når verden omkring os den forandrer os og truer os. Så jeg synes, det er vigtigt, at hvis vi skal snakke om EU og kulturpolitik, der er andre dagsordner, der er langt mere vigtige. Har du nogen, tror du, du har allieret i din partigruppe, hvis du kommer ind i Europaparlamentet, omkring for eksempel at sige, at det, som er den kulturelle fællesskab, ja, vi har i alle de her mange lande, det er, at vi faktisk er kristne lande. Ja. Og det er stort set det eneste, der er. Og så siger du, der skal man i gang til med at pusse det fælles. Nej, det er jo ikke kun kristendom. Jamen, har du nogle af de andre partier med dem, dine kolleger fra Belgien eller Portugal, er de også indstillet på, at der skal pusses på den fælles europæiske kulturarv? Fordi det var jo noget, der kunne få folk til at interessere sig lidt for EU. I høj grad. Det er de. Jamen, det er ikke det, jeg svarer hvordan? På. Altså, jamen altså, de sidste par måneder er jeg begyndt at netværke, også med CDU-politikere og svenske moderater og belgiske politikere, for at prøve at finde ud af, hvordan ser de på den her sag. Det er jo en kendsgerning af et kristendemokratisk, konservativt tænkende menneske, og dem er der jo rigtig mange af, også i den gruppe, som jeg træder ind i. Vi deler et holdningssted. Om, at det er vigtigt at fortælle de gamle historier. Det er vigtigt at fortælle dem på en måde, så nutiden kan trække tråd bagud, men også forstå, hvorfor er vi, hvor vi er i dag, og hvorfor skal vi lade være med at se os selv kun som en samling nationalstater, der i virkeligheden ikke har noget som helst med hinanden at gøre, bortset fra lidt med noget frihandel og nogle ydre grænser. Der er mere end det. Du sagde lige før, at du, når du træder ind i den der gruppe, ja, altså du er sådan rimelig sikker på at blive valgt, eller hvordan? Ja. Det føler du? Okay, jamen, jamen altså, jeg tror da på det her lige så meget, som Det Konservative Folkeparti også tror på det. Altså, undskyld mig. Vi skal have de der omkring 7% af stemmerne. Det er ikke det, de ligger til i meningsmålinger lige pt, kan man sige, på Christiansborg. Nej, men altså, nu er der også et forskel på EU-politik og på landspolitik. Og der kan man sige, at den her logik med, at hvis du tænker borgerligt, hvis du vil, at Danmark skal sidde med ved det mest vigtige bord i Europa, så skal du stemme på Pernille. Altså, behøver du ikke nødvendigvis at være medlem af Det Konservative Folkeparti. Du behøver ikke heller og nødvendigvis at stemme Det Konservative Folkeparti til folketingsvalget. Så det vil sige, din kurs, det kan jeg forstå, det er en pro-europæisk kurs, fordi jeg ved, der er andre konservative, som synes, vi skal ud i morgen. Der er rigtig mange borgerlige vælgere, som jo abonnerer på forestillingen om, at Danmark står så bedre ved at være ude af EU. Ja, dem er der nogle stykker af. Ja, det er rigtigt. Der er rigtig mange, faktisk. Ja. Altså, jeg er positiv, konstruktiv og kritisk der, hvor man skal være det. Jeg ser bare overhovedet ikke noget som helst alternativ for Danmark, hvis vi skal passe godt på vores land, hvis vi skal have vores danske virksomheder til at komme ud med deres varer, og hvis vi skal være med til at påvirke også det klima, som vores børn skal vokse op i, så er det via EU. Hvad ser du med hensyn til flygtningekrisen, som jeg tror rigtig mange danskere synes er det største problem, og det er EU, der skal levere løsningen. Ja. Ja. Hvad er din løsning? Jamen altså, vi vil meget gerne, at der bliver brugt langt mere flere ressourcer på det, der hedder Frontex, som jo er den ydre grænse. Og den skal for det første fungere som den dør, man kommer til og stopper ved. Og så bliver man, om rent sagt, visiteret til, skal man i en FN-flygtningelejr, eller skal man have vide, du har ikke noget at gøre i Danmark, eller skal man ind til det land, der vil aftage. Og det er en national bestemmelse, eller ret til at bestemme, hvem man tager imod, og hvornår man tager imod. Så det vil vi gerne. Plus, altså ud over at have en dør, der virker, billedligt talt, både i forhold til migration og flygtninge, så handler det jo også om ydre grænser i forhold til digitale trusler og cyberkriminalitet. Derudover, nu snakker vi om mennesker, kød og blod, så skal vi have en asylpolitik i Europa, som virker meget mere effektivt ude, hvor folk rent faktisk er i nød. Altså, det er jo ikke den enlige mor med fem børn, hvis med mand har fået skudt hovedet af, som kommer til hoveddøren til Europa via menneskesmuglernes hjælp. Der skal vi ud og hjælpe dem i nærområderne, så de kan blive, hvor de er, men også sådan, så at dem, der er derude, der ikke har penge og forbindelser til at komme til Europa, de bliver hjulpet rigtigt via FN. Lige til sidst, Pernille Weiss, så vil jeg gerne høre, altså hvis du nu får det sæde, du går efter, så kommer du til at sidde i den her kæmpe store parlamentsgruppe, og der er blandt andet også medlemmer med fra Polen, fra Ungarn, fra de lande, som simpelthen fuldstændig, helt toner rent, for at sige, at hvis der kommer noget fra EU, som vi ikke bryder os om, så siger de højt og flot, det vil vi skide på. Ja. Det er dine nye kolleger, ikke? Ja, det er rigtigt. Hvad vil du gøre ved det? Altså for først er jeg faktisk glad for, at de er i EPP-gruppen, som den hedder, fordi så er vi tæt på dem. Os, der kan tænke ansvarligt og ordentligt og med konsekvens, det er jo også det, det handler om. Fordi det, man lige nu kan se på Polen og Ungarn, det er, at når de bliver rettesat, når de får kniven på struben rent udsagt, rent økonomisk, så retter de også ind. Og jeg har det sådan, og sådan har EPP-gruppen det tilsyneladende også, at hellere have kontakt med uvorne unger, så man kan påvirke dem, i stedet for at skubbe dem fra sig. Det er alt for farligt. Tusind tak skal du have, Pernille Weiss, fordi du kom her i dag, og held og lykke med din kampagne. Tak skal I have. Velkommen til Bredsides Mansplaining Special. Hvis I kender den aktuelle intersektionelle feministiske tilbøjelighed, kender I helt sikkert til fænomenet mansplaining. Men hvis I nu ikke kender til fænomenet, har vi samlet et par eksempler. Følg med her. Aha. Macron er helt vildt populær i Frankrig. Altså, Emmanuel Macron, han er præsident dernede. Fordi de har præsidenter i Frankrig. Det er lidt anderledes end her i Danmark. Du burde læse lidt om det. Se også dette andet eksempel. Nu har der været meget snak om ubåde i her over sommeren. Det ved jeg ikke, om du har hørt om. Men det er faktisk et fransk opfindelse. Og det betyder undervandsbåd. Og det er sådan et skib, der er under vandet. Det er sådan lidt teknisk, så jeg tror ikke rigtigt, du forstår, hvad det egentlig går ud på. Men, man brugte det meget under krigen, men det forstår du nok egentlig heller ikke. Men hvad gør man så ved det, når nu man har oplevet dette fænomen? Ja, det er et godt spørgsmål. Det var bare så nedværdigende af de mennesker endnu. Der er så mange kvinder, der oplever det her endnu, så skriver de bandlæg i politikken om det. Sæt det på dagsordenen. Nej, hov, stop. Der er en langt nemmere og smartere måde, end at skrive harmdirende indlæg til politikken. Er det virkelig? Ja, så mænd. Det er nemlig sådan, at mænd igennem de sidste mindst 20.000 år har man splittet til hinanden hele tiden. Og derfor har man selvfølgelig også udviklet finurlige teknikker til at svare igen. Men hvad skal man så sige? Der er flere muligheder. Lyt blot en gang. Eksempelvis kan man jo sige, det ved du da ikke en skid om. Eller, hvad med dig selv? Hva? Det virker langt bedre end tudeindlæg til politikken. Ja, nu har vi fået nye gæster her ved mikrofonerne, og det er de liberale herrer Steffen Larsen og Nikolaj Svejgaard Poulsen. Velkommen til. Mange tak. Ja, tak. Ja, I står jo bag Bredsiden, som er sådan en satiresite på blandt andet Facebook. Borgerlig humor, og jeg går ud fra, at Bredsiden er drevet af lyst, og det vi fik et eksempel på her, det var altså mansplaining, som I gør tykt grin med, og hvor man kunne få det overladt til kvinden i indslaget, at skrive et hamdirende indlæg i politikken. Det er vel en kommentar, forstår jeg? Ja, det vil jeg altså lidt påpege, at vi lever jo i en verden, hvor at der er nogle mennesker, der tilsyneladende tror, at løsningen på alt, det er at skrive i politikken om, hvor forfærdeligt den mindste petitesse, den er. Og det kan man jo så sige, jamen, petitesser er det ikke noget, man bare løser, er det ikke noget, man bare gør noget ved. Hvis nogen har sagt noget til en, man synes, det var da lidt krænkende, så tag det op med personen, i stedet for at rende og skrive læserbreve om, hvor træls det også var, den her mand, han sagde noget til dig. Jamen, så sig det til ham. Siger Steffen Larsen, som er den ene del duoen her, og så over til dig, Nikolaj Svejgaard, er I ikke bare nogle reaktionære mænd, der ikke er fyldt med tiden? I lever det i det 19. århundrede, og I kan ikke rigtig se det her 21. århundrede? Jeg vil sige, i starten af det 20. århundrede. Okay. Men, altså 1920-30 stykker. Ja, langt hen ad vejen, men det vi jo egentlig bare gør, det er, at vi prøver at forfægte nogle dannelsesnormer, som egentlig var ganske udbredt, ikke for at fornærme jer, men bare da I var unge, som er langt hen ad vejen forfaldet i dag. Altså, hvor folk har sådan en mærkelig tro på, at deres, det, de går individuelt og bakser med, det er det største samfundsproblem, fordi der ikke er nogen mennesker, der har nogen referenceramme længere. Og det er jo egentlig det, vi prøver på at imødegå. Vi lavede også en video om dannelse tidligere osv. Altså det er jo egentlig bare på en satirisk facon at sætte spot på det faktum, at der er et efterslæb, der skal indhentes. Nu har jeg så den store privilegie at være næsten 60 år, så jeg har jo oplevet lidt gennem tiden. Jeg kan huske, at den politiske humor i 70'erne og 80'erne, langt ind i 90'erne, der sad de røde på magt. Men egentlig synes jeg jo da, at det, I gør, det er jo egentlig bare, I stiller jer derover, hvor de blå har haft magten siden tæskeholdet. Fordi tæskeholdet, det startede man med at gøre nar af alle de fattige og alt det der. Der vendte man fuldstændig bøtten om. Så det er ikke rigtigt, at I sidder sådan set egentlig. Altså dem, I gør nar af, det er politikken og kvinder og identitetspolitikere og sådan noget. Og det var også egentlig, men de er jo ikke flertallet, så det er jo i virkeligheden majoriteten, der gør nar af minoriteterne, ikke? Altså, Steffen Lange? Ja, det vil jeg sådan set ikke sige. Jeg ser det mere som, det der med, at vi gør nar af kvinder, vi gør ikke nar af kvinder. Vi gør nar af krænkelsesparate mennesker. Ja. Ja, ja. Hvis man er krænkelsesparat, så fortjener man at blive gjort nar af, hvis ikke det, man bliver krænket over, det er noget virkelig alvorligt. Altså, længere er den jo ikke. Det er jo et personligt problem. Nicolai Schweigaard? Jamen altså, så det er majoriteten, der gør nar af minoriteten. Det synes jeg sådan set ikke, det er. Altså, men gør det noget? Altså, humor skal da gøre ondt. Og jeg siger, jeg har ikke noget imod, at majoriteten gør nar af minoriteten. Men hvad er minoriteten i den her sammenhæng? Altså, hvis man kommer, og nu ved jeg godt, vi bliver ved med at vende tilbage til politikken. Hvis man åbner en politikens debatspalte på en given dag, altså, det er jo tæskefyldt af mennesker, der grundlæggende er utilfredse med, at verden ikke er indrettet præcis efter deres præmisser. Jeg kunne forstå, at Radio 24/7 havde en mand i radioen i går, der brokkede sig over, at han havde været vegetar i 9 år, men folk havde ikke imødekommet ham nok, så derfor var han droppet med det. Jamen, hans oprørsprojekt havde ikke fået opbakning nok af det samfund, han havde givet fuckfinger, og derfor var det for dårligt. Og så kan man godt sige, at det er en minoritet, ja. Men det er eddermame en minoritet, som kan høres ud over det ganske land. Jamen, det fylder da meget. Altså, og jeg har våget den der påstand, at vi er ved at have altså noget til et tidspunkt i verdenshistorien, hvor der er kommet generationer af meget velstimulerede unge mennesker med gode uddannelser og alt muligt, som har et håb om, at fremtidens, altså det paradisiske verden, det er sådan en verden uden humor, ikke? Jo, fuldstændig. Altså, det moderne paradis, det er et samfund, hvor ingen træder hinanden over tæerne, og dermed så må man jo blive stående, hvor man er. Men er det ikke sådan lidt nemt at gøre grin med de der minoriteter i politikken? Eller er det i virkeligheden sådan, at I har det fantastisk sjovt ved at faktisk at kunne lave sådan nogle ting og få lidt opmærksomhed ved netop at påpege, at nogen kører helt ud over kanten med nogle absurde krænkelsesprojekter og andre ting? Eller for eksempel det her eksempel med mansplaining, som var et ord, jeg ikke anede eksisterede for mere end 2 år siden. Altså det her med, at mænd skal forklare kvinder, hvordan verden hænger sammen. Altså, det er sådan et kønsrollebillede eller 1950'erne måske, eller længere siden. Og jeg skal jo sige, at hvis nogen genkendte stemmerne i det her indslag, så var det jo faktisk ikke de to herrer her. Jo, den ene af dem var dem, der ligesom talte, men det var Alex van Opslark, som jo er en kendt skikkelse inden for Liberal Alliance. En kendt mansplainer, så at sige. Ja, og Kasper Stefani, der er konservativ, så vidt jeg husker, og klumskribent. Så det er jo sådan et sådan bredt, borgerligt projekt, det her i virkeligheden. Men det her med mansplaining, er der ikke en pointe i, at nogle mænd synes, at kvinder er dumme? Det er sikkert nok. Det skal jeg ikke komme klog på nu. Jeg ved med noget spørgsmål. Nu kan jeg afsløre, at kvinden i videoen er jo tilfældigvis min kæreste, og hun er velbegavet. Særdeles velbegavet. Det og det finder man jo faktisk ud af, når man hører det hele til sig til hende jo. Ja. Så kan hun godt svare for sig. Jamen, hvad, undskyld mig, men spørgsmål om, er der nogle mænd, der synes, kvinder er dumme? Ja. Altså, men der er ret mange, altså vi er jo sådan en maskulin kultur. Tag du ned på det tilfældige brunchsted og hør, hvad kvinderne taler om der, så er de nok også rimelig meget enige om, at mænd er nogle svin. Det er sådan en standard, banal analyse af det andet køn, og det er netop den, vi faktisk ikke abonnerer på ved at lave det indslag, hvor Louise, som så er karakteren, netop hævder sig mod mænd, der opfører sig træls over for hende. Fordi der ikke er nogen, der er tjent med, at man går og slår hinanden oven i hovedet hele tiden, men at man i stedet for har lov at sige, hvad man vil, og forsvare det, hvis man kan forsvare det. Altså, jeg vil bare sige, at der er kommet en enkelt kommentar på Facebook, og den kommer fra noget, der kalder sig Venstrefløjen. Det dækker sig ikke over, der er ingen navn eller noget som helst, men Venstrefløjen skriver, forstår ikke joken, hvad er det sjove? Og der kan jeg så sige til Venstrefløjen, at alle folk, der forsøger at forklare, hvorfor noget er sjovt, og hvad humor er. Det er folk, der mishandler humor. Det er, altså, man begynder på det. Johannes Møllehave er en af de værste, der findes til det med at fortælle en afsindig lang historie, der ikke er særlig sjov. Og så siger jeg, det der er det sjove ved det er. Og hvis man gør det, så har man ikke ret meget humor. Og det tror jeg så heller ikke venstrefløjen jeg har. Jeg tror, Robert Benchley engang sagde, at det at analysere humor, det er de humorløse menneskers primære hobby. Ja. Altså. Så har vi fået et andet spørgsmål fra en af vores faste lyttere, Joachim Hodja Nielsen fra Humlebæk. Han skriver, spørgsmål til Bredside. Er I ikke bare indebrændte over det faktum, at da I var unge og gik til fest, så gik de lækre KU-kvinder altid hjem med dem, der kunne spille guitar, altså dem fra Festerfløjen? Er det ikke det, I bare prøver at hæve nu? Det er simpelthen brødnid i virkeligheden. Altså, nu blev jeg student i år 2010, og det er... ja, det er selvfølgelig ja, det er øjeblik siden, men... der var ikke jeg mange KU-kvinder her. Nej, det var der ikke. Jeg tror ikke, det er på den front, vores bitterhed er opstået i hvert fald. Jeg vil også sige til Joachim Hodja, at det med de lækre kvinder, der går hjem med dem, spiller i dag er det pinligt at have en guitar. Altså, det er jo simpelthen... Altså, det er Joachim, som da er yngre end mig, der sidder helt fast i fortiden. For gitaren, den er så meget på vej ud. Det er et mere et symbol på, at man er militant, veganer eller sådan noget, ikke? Ja, det er nok. Jeg vil sige, at det der jo også er, det er jo, at vi laver også lidt et angreb på det, vi kalder for måske Looney Left, er det blevet kendt som jo også. Men altså, reelt set, så er vores projekt også egentlig at ramme det, vi også kalder for Looney Right. Det er jo et borgerligt dannelsesprojekt med lidt humor tilsat, vi egentlig står for. Og det er jo så der, hvor at så kan man jo selvfølgelig godt anklages for at være indebrændt og alt muligt andet. Og ja, vi er da nok nogle reaktionære mænd, og vi er da også godt stereotyper på alle mulige andre ting, men vores budskab er jo ikke baseret på stereotypen. Og så var, skal man sige, der er også et andet projekt, det er jo sådan noget, i sådan hylder, skal man sige, vellevnet, alkohol, våben, tobak, altså det er piberygende, altså det er sådan noget, altså tobaksafbrændingen foregår på en utrolig politisk ukorrekt måde, det er med pibe, og det er cigarer, og nogle gange i frisk luft, faktisk også nogle gange i et lokale, det er rystende. Jamen, jeg er jo af den simple opfattelse, at rygning er sundere end fascisme. Det er fuldstændig korrekt. Det tror du fuldstændig ret. Men så tænker jeg på, jamen altså, nu lige bare her til sidst, altså det med, I har vel ikke nedfældet sådan en grundlov for jeres aktiviteter, sådan så at satiren ikke kan gå ud over dem på den højre side, og nu nævner du jo selv lige Pernille Vermund, hun vil da sikkert stille sig op og sige, ja, hun er da klar til at gå ind for, at rygning og druk er bedre end fascisme, eller hvad? Altså, der bliver jo virkelig lavet politiske scenarier på den højre side for tiden, hvor man siger, altså for eksempel, altså de to ABBA girls der fra nye borgerlige, som mener, det er at man overhovedet ikke kan komme i betragtning som dansk statsborger, hvis man stort set har været på den varme jord i et sandfyldt land i Mellemøsten, ikke? Ja, altså det er jo der, hvor vi sådan siger, at jamen, altså identitetspolitik, og der er vi jo sådan set ligeglade med, om det er på højrefløjen eller venstrefløjen. Vi synes, det er gak. Det er individet, der er i centrum, og hvis individet er godt og lutret og bekender sig til vestlige idealer og tænker de rigtige tanker i forhold til at være et fornuftigt og ordentligt menneske, jamen for fanden skal man så rende og sige, jamen du er også brun hud, eller du er også en mand, eller du er også hvid, eller du eller er muslim. Den tredje, fjerde. Ja. Så I er simpelthen ikke racister, kan jeg høre. Det er jo meget godt at betro. Nej, det duer ikke at sige ret, man er så nok her. Godt, jamen tusind tak skal I have, Nikolaj Svejngaard Poulsen og Steffen Larsen. Og hvis man skal høre mere om Bredside, så er det et projekt, der fører herfra, så til Hollywood, eller TV2 Zulu, eller... Ja, altså, jeg tror, vi er lidt for tyk til at være i Hollywood, men vi må nok nøjes med Kanal 4. Og i USA er der mange i store størrelser, vil jeg sige. Men det vil sige, som de gode liberale mennesker, ja, så håber I på, at der er på sigt er penge i lortet. Nej, vi håber egentlig mere på, at der på sigt er flere mennesker, der gider at høre på det, fordi guderne skal vide, der er meget nonsens for tiden. Når det gælder veganer, når det gælder feminister, når det gælder nationalister, når det gælder det hele. Så hvis de bare lige vil høre efter et øjeblik, så tror jeg, vi er noget langt. Gå ind på Bredside på YouTube, Facebook og se det. Tak skal I have, fordi I kom. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, for nylig der kunne læserne af Flensborg Avis fornøje sig med en regulær bandbulle fra Dansk Folkepartis Martin Henriksen. Han leverede et indlæg, hvor han advarede det danske mindretal, jo, som jo altså alle deres aktiviteter i Sydslesvig med skole og kultur osv., er i høj grad afhængig af danske skattekroner. Og dem er Martin Henriksen begyndt at kigge lidt nærmere på, fordi han mener, at mindretallet ikke tager det alvorligt, når at forældre sender deres børn i danske skoler, bare fordi det er nogle gode skoler, og så ikke samtidig også tager den forpligtelse på sig at lære det danske sprog og tilegne sig dansk kultur, men at man simpelthen er lige så tysk, som man hele tiden har været, selvom man benytter sig af de danske skoler. Og det mener Martin Henriksen, at hvis ikke det bliver strammet gevaldigt op på det, så må det have konsekvenser. Og nu har vi så med på en telefon Jørgen Møllekær, der er chefredaktør på Flensborg Avis, som jo trykte Martin Henriksens indlæg. Og Jørgen Møllekær, du er jo ikke bare chefredaktør på Flensborg Avis, men du er jo også en del af det danske mindretal. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Har Martin Henriksen ikke en pointe, når han begynder at sige, at det er jo noget mærkeligt noget, hvis der bliver talt tysk mere, end der bliver talt dansk i de danske institutioner? Martin Henriksen har en pointe, men Martin Henriksen har ikke ret i den måde, han opstiller tingene på. Og det der er problemet med Martin Henriksen, som jo i øvrigt er en rigtig stor ven af Sydslesvig, og det vil jeg gerne kvittere for. Det er jo ikke ren indenrigspolitik, han bedriver her. Han kan virkelig godt lide det danske mindretal, men han rammer ved siden af skiven, både indholdsmæssigt og den måde, han nu strammer sin retorik på, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Hvad er det, han rammer ved siden af? Du siger, at du giver ham jo lidt credit for det, ikke? Ja, men lad os starte med der, hvor jeg er enig med Henriksen. Det er et skisma, og har altid været et skisma, at vores kære danske mindretal syd for grænsen jo aldrig nogensinde har været, eller har kunnet være et rigsdansk mindretal. Altså, vi bliver aldrig en så danske, som man nu kan leve i Frederikssund og Frederikshavn. Det er et andet liv, vi fører i Flensborg, og vi har aldrig været flertallet. Så vi er et mindretal, og det danske mindretal har altid levet og levet godt af, og det er jo en positiv historie af, at folk søger ind i det danske mindretal. Der kommer hele tiden for hvert år nye børn i de danske skoler, hvor er en del af forældrene er første generations indvandrere til det danske mindretal. Og derfor har vi det her forbandede evige dilemma med, at der kommer nogle børn ind i mindretal, som i løbet af deres skolegang tilegner sig ikke bare det danske sprog, men også dansk kultur. Mange af dem flytter jo til Danmark for at læse, når de har taget deres studentereksamen, og bliver på den måde en kæmpe gevinst for Danmark også. Men internt i vores mindretalsliv hernede, der har vi det problem, og der er Henriksen ret i, at de her nye forældre, der er en lang række af dem, der virkelig gør en stor indsats for at lære dansk, og der er også mange, der knækker koden. Men ligesom hvis jeg skulle flytte til Finland som 35-årig og lære finsk, ja, uha, ja. Så blev jeg nok aldrig så flydende på finsk, som jeg er på dansk, og mit tilfælde så også tysk. Ikke? Så problemet er jo selvfølgelig, at der er nogle af de her forældre, og dem er der en pæn del af, som ikke knækker koden. Og så er det, vi mødes til skolesammenhæng og alle mulige andre sammenhæng i vores idrætsklubber, og så er det, at det her tysk let tager over, fordi så kan alle være med. Jørgen Mølke her, det har jeg en forståelse for, men hvem, altså, kan du ikke med en rimelig grov generalisering, som vi kan forstå heroppe i Norddanmark, hvad er det for nogle mennesker, der søger ind som en slags, som du kalder første generations danskere, som søger mindretallet? Jamen, det er jo folk, der er betaget af vores danske livsstil, vores danske kultur, vores danske måde at bedrive skolevæsen på, hvor der kommer hele mennesker ud af. Er det på den anden side af en studentereksamen? Groft det er lidt for groft sat op, men noget af det, der stadigvæk er forskellen mellem at en gennemsnitsdansker og en gennemsnitstysker, det er jo, at en dansk arbejdstager i meget højere grad lært at arbejde i teams og meget højere grad lært at være selvledende. Altså det oplever du ikke på samme måde syd for grænsen. Og det der folk, der færdes her syd for grænsen og som oprindelige tyske, de kan godt se, hvad Danmark har af kvaliteter. Så det er jo en kæmpe cadeau til Danmark, at der er den her søgning inde i mindretallet. Så det er jo succeshistorien. Men problemet er jo så, og der er sådan set lidt enig med Henriksen, hvordan delen knækker vi koden, så vi ikke bare har den her kærlighed for Danmark alle sammen, om vi så taler dansk eller ikke er ret gode til dansk, men hvordan får vi vores interne samliv til også at foregå mere på dansk? Der har han sådan set ret, at der er vi ikke gode nok. Så jeg hører også selv sådan, ja, strammerfløjen er et voldsomt begreb, men jeg synes nogle gange, det er lidt fattigt, hvis man stiller sig tilfreds med, at det kun er den ene forælder, der om man så må sige, lærer at nogenlunde dansk, mens den anden i familien ikke gør. Men altså Martin Henriksen, han lægger jo simpelthen op til at trykke mindretallet på pengepungen, hvis ikke der sker noget på det her område. Og det er jo, at han jo mener, at man skal sige til skolerne, altså hvis ikke forældrene og barnene og sådan noget, altså tager dansk kultur og sprog til sig, så er det ud. Ja. Og det er jo så det, han rammer ved siden af, fordi nu er jeg efterhånden 54 år gammel, altså min ungdom og barndom i 70'erne og 80'erne, der talte jeg også både dansk og tysk med forskellige skolekammerater i frikvartererne på skolen hernede, alt efter hvor, hvem det nu var, jeg var sammen med. Det har altid været et sprogligt kaudervælsk, om du vil, her syd for grænsen. Og der, hvor han så siger, at det skal have så rigoristiske konsekvenser, der holder det altså ikke mere, der springer kæden af. Den springer dels af juridisk, at det er simpelthen ulovligt at smide børn ud af skolen, bare fordi deres forældre ikke kan dansk. Det ville med det samme føre til retssager, som Dansk Skoleforening for Sydslesvig ville tabe med et brag. Nu vil måske undre sig over, hvorfor Martin Henriksen ikke er med i her programmet. Han kunne simpelthen ikke, og han ville meget gerne have været med, og det er en debat, vi har inviteret ham, og vi vil måske tage ham ind på et andet tidspunkt, men han vil bestemt gerne være med i dag. Men jeg kommer til at tænke på, når jeg sådan har læst om Sydslesvig og grænselandet, som jeg jo selv holder utrolig meget af, så er det også noget med, at vi i Danmark, vi opfatter os selv som 100% det ene og 100% det andet. Jeg er 100% dansker, selvom jeg aner alle mulige forskellige steder i Europa. Men nede i grænselandet, der kan man godt være sådan 80% eller 70% det ene eller andet. Det er ikke sådan enten eller, er det helt forkert? Nej, det er fuldstændig korrekt, og det er også et af de store skismer i den her debat, at jeg selv har arbejdet og boet mange år i Danmark, indtil jeg vendte tilbage her i 2013. Jeg har selv levet i en dansk monokultur på Fyn i forbindelse med de arbejder, jeg har haft fra forskellige steder i mediebranchen, og kan sagtens genkende og respektere også fuldt ud den opfattelse, man har egen identitet i Danmark, at man er enten eller, at det er, man kun kan være dansk, om man så må sige. I virkeligheden, det ved vi jo alle sammen, at vi alle sammen påvirker af alle mulige indflydelser, men vi kalder det dansk ligegyldigt, hvor det nu oprindeligt stammer fra. Og i et hvert grænseland, der er det bare ikke på den måde. Det er det heller ikke mellem Frankrig og Tyskland, hvor der er tyskere, der føler sig halvt frankofiler og taler begge sprog. Sådan er det nødvendigvis også her hos os. Så derfor er det fuldstændig rigtigt, og der hvor vi har et clash mellem Martin Henriksens enten eller og skal vi kalde det den yngre generation, der råber højt hernede, det er jo, at vi siger, at det kan ikke nytte noget, at vi lader som om vi er 100% danske, fordi tag mange ægteskaber hernede, hvor den ene er dansk og den anden er tysk, altså så bliver det jo et blandet identitetsforhold, og folk bruger begge lande, om jeg så må sige, og det er så naturligt i et grænseland. Jørgen Mølkær, jeg kan jo godt, altså sådan set kun glæde mig over, at der er flere tosprogede, fordi her i Danmark er der jo ikke ret mange, der kan tysk mere, så på den måde er det jo glimrende, der er nogen, der trods alt... Ja, vi eksporterer 100 af dem hvert år til Danmark. Så, ja, på den måde er det jo helt fint, men jeg skal også bare lige spørge dig om til sidst, fordi der er jo nogen i den nyere generation på begge sider af grænsen, og der ved jeg, Stefan Kleinschmidt, der jo altså er et meget fremtrædende byrådsmedlem i Sønderborg, men som jo er valgt for Slesvigs parti, altså det tyske mindretal nord for grænsen. Og så hende, der hedder Katrine Hoop, som er engageret i det danske mindretal syd for grænsen. De to, de har en opfattelse af, at, og nu det er jo livsfarlige ord at bruge i de her dage, men ordet identitet, men siger, at der er ved at opstå en fælles slesvigsk identitet. Og det er sådan, at det er der, man kommer fra, og det er en del af at være en del af begge kulturer og kunne begge sprog. Og det er jo der, vi kommer fra, hvis du lige går det længere tilbage end den nutid, vi altid går så meget op i. Altså før vi dannede nationalstater, der havde vi et blandet samliv her. Der var endda en del i København, der også kunne tale tysk på daværende tidspunkt. Og det er vi jo kommet væk fra på grund af nationalstaterne, hvor man skal være enten eller. Men hernede har vi altid været en blanding af forskellige ting. Der er nogen, som min familie, der er ret meget danske, og der er nogen, der er lidt eller ikke ret meget danske. Og vi skal have lov til at være alle sammen i det liv, vi lever. Men udfordringen og den diskussion, jeg fornemmer på skoleforeningen hernede, at de kommer med et eller andet oplæg her inden for nogle uger, hvor skoleforeningen, der jo møder de her forældre, hvor de prøver at komme med nye idéer til, hvordan man rent faktisk kunne gøre det bedre. Det synes jeg kunne være rart, hvis vi i løbet af en generation frem mod 2050 kunne faktisk gøre det lidt bedre. Tak skal du have, Jørgen Møllekær, chefredaktør på den dansksprogede avis, Flensborg Avis. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Dagens sidste sag, kan man sige, den handler også om Tyskland i virkeligheden, og jeg skal byde velkommen til dig, Troels Eger. Du er tidligere Berlin-korrespondent for Berlingske. Nu du er her, så er der grunden til, at vi inviterer dig, det er, at du, selvom du ikke er korrespondent længere, så følger du jo stadig med i det store naboland, hvad der sker, ting og sager. Her i ugens løb har vi jo set, at der har været en frygtelig masse ballade nede i den sydøsttyske by Chemnitz. I gamle dage hed den Karl-Marx-Stadt, for det skal være løgn i delstaten Sachsen. Og det er en sag, hvor en tysk mand er blevet knivdræbt, og der er en iraker og en syre, der er arresteret for det. Og det er så opstået, der har så været en demonstration med 800, nogle mener de er nynazister, højreradikale, som så har gå demonstration igennem byen, og hvor det har afstedkommet, at der har været sådan en klapjagt på folk, med, der har været farvet. Og det har så gjort, at hele nationen sådan set har været og diskuteret den sag lige siden. Jamen, det er rigtigt. Det er en kæmpe stor sag i Tyskland. Altså, det drejer sig om en dyb bekymring og angst for, hvad der sker, når politiet ikke er i stand til at kontrollere en håb af højreradikale mennesker, som på må og få løber gennem gaderne i jagt. Det, som man kalder en menneskejagt, eller en hetsjagt, bliver det kaldt på tysk. Hvad kan man sige, udøver tilfældig vold mod tilfældig forbipasserende på gaden. Og det er jo noget, som man i Tyskland har... det minder jo om de mørkeste kapitler i historien, og der folk taler jo om pogromstemning og så videre. Altså, så det er klart, det er noget, som vækker mistillid til demokratiets sundhedstilstand i Tyskland. Men det er selvfølgelig en sag, der er udsprunget af, at Tyskland har modtaget rigtig mange asylansøgere fra... Og så er der så den her sag, hvor en eller anden er blevet slået ihjel, en tysker, og nogen mener, at det er en... Årsagen er, at man har fået alle de her, det er, at den her person er blevet slået ihjel, og så er løsningen selvfølgelig, at man skal have, mener de her, at Tyskland skal stramme deres udlændingepolitik og smide folk ud. Det er jo det, som de højre radikale insisterer på, og det bliver så øget mødt af venstre radikale, som så... bruger vold til at imødekomme de her højre radikales politiske krav, som man kan have sympati for, eller det modsatte. Og så har du den her Weimar-stemning, hvor højre og venstre slår hinanden i hovedet. Jamen, det er korrekt. Altså, der var den her demonstration søndag først, efter mordet, hvor der var faktisk todelte demonstrationer. På den ene side var der højrepartiet AfD, som havde annonceret en demonstration, og så var der så de her hooligans, hvoraf flere, hvis nok, har tilknytning til den lokale fodboldklub, og som har et meget tvivlsomt ry som højre ekstremister. Og dagen efter var der jo så selvfølgelig en moddemonstration, hvor politiet så heller ikke var i stand til at skille de her, hvad kan man sige, antifascisterne mod de protesterende ad, og der var også flere sårede. Og en del af debatten, nu siger du jo selv, at det er jo en reaktion på, eller det er i hvert fald et, ja, det er jo det, der er spørgsmålet, altså om det er en reaktion på den her flygtningepolitiske tilstand og flygtningedebatten efter 2015, hvor Merkel åbnede grænserne for syriske flygtninge i Ungarn. Altså det er jo noget af det, man diskuterer her. Er det her en legitim, eller hvad kan man sige, et udslag af en politisk udvikling, eller er der simpelthen tale om bøller, som tager en hvilken som helst anledning til at lave ballade og bedrive racistiske hensigter? Og forsøget på at forstå de her bøller er jo i sig selv meget kontroversielt i Tyskland, og det har allerede udløst en masse debat mellem forskellige politikere, som skændes om det her. Jamen så er det, fordi der er jo ingen tvivl om, at altså, Alternative für Deutschland, de profiterer af den her slags begivenheder. Men går man så langt, altså fordi der er mange mærkelige mennesker i det parti også, at man ligesom legitimerer det her, som man kalder nazistiske bøller, af deres måde at tage sagen i egen hånd på, eller kan man sige, at vi har en forståelse for, hvorfor det sker, men vi lægger afstand til det, fordi det må jo være ret vigtigt for, hvordan man skal opfatte AfD som parti. Ja, det er rigtigt, og som du selv siger, er der jo alle mulige forskellige typer i det her parti, og det er jo et parti, som bevidst ofte bevæger sig på kanten af forskellige udsagn og ligesom spiller på, hvad synes de, eller hvad synes de nu ikke, så man både kan være sur på dem og være enig med dem. Men det, man kan sige, er, at partiformand Alexander Gauland har jo kaldt det en normal reaktion, de her udskridelser i Chemnitz, og det er jo i sig selv dybt betænkeligt at kalde det. Altså, det er jo på et eller andet sted at udvise forståelse for selvtægt på gadeniveau. Og det er problematisk. På den anden side er der jo så også personer, som udviser forståelse for, hvad kan man sige, de antifascistiske grupperinger, som overfalder de her højre demonstranter. Det er vel ikke AfD-folk, der ligefrem gør det? Der overfalder der. Nej, det er det der viser ikke. Sympati for det. Det er det bestemt ikke, men der er socialdemokratiske politikere, som er kommet i fedtefaget med at udvise sympati for de her antifascistiske demonstranter også. Ikke? Altså, så, det findes på begge sider, men man må sige, at det er naturligvis dybt problematisk, når det, der skal forestille at være et demokratisk parti, udviser sympatier for selvtægt. I Sachsen, som jo ligger i det sydøstlige, at det gamle det er, kan man sige, og så lige stik syd, store byer, Leipzig og smukke Dresden, som jeg selv har besøgt her i sommer. Når man sådan kigger på, hvor mange udlændinge er der så de forskellige steder i Tyskland, de fleste er faktisk i Vesttyskland. Altså, Sachsen er sådan set et underforsynende, kan man sige, i gåseøjne med udlændinge og asylansøgere. Men det er jo her, AfD har sin højborg. Det her, de højre radikale er flest, kan jeg forstå. Det er jo et paradoksalt i virkeligheden. Er det ikke det? Det er, kan man godt betragte som paradoksalt, men det er jo et mønster, man kender fra mange andre steder, at skepsis mod udlændinge er størst i de områder, hvor der ikke er de fleste udlændinge, så at sige. Sachsen har jo et ualmindeligt skidt ry efterhånden i Tyskland. Altså, der er det her i Dresden, som du har besøgt, at Pegida-bevægelsen, altså den her folkelige græsrodsbevægelse mod islamiseringen af Tyskland, har sit ophav. Det var i Sachsen, at den nynazistiske terrorcelle NSU, som myrdede 10 mennesker i en årrække i nullerne, at de hørte hjemme og stammede fra. Og altså, Sachsen er et sted, hvor der er et væsentligt vækstlag for højre ekstremister. Det er i hvert fald den opfattelse, der er i Tyskland lige nu. Altså jeg vil sige, jeg har så besøgt Bitterfeld sidste sommer, ikke? Og det var sådan et sted, hvor folk jo af masser af gode grunde har forladt. Det er ikke noget særligt attraktivt sted. Det er et gammelt kemicenter fra DDR-tiden. Så kan man sige, der tog man så også et enormt kontingent flygtning og placerede sig i Hacker Isarbo. Og derfor kan man så sige, det nuancerer, det kan godt være, at der ikke er så mange udlændinge, men det er jo så koncentreret i nogle få steder, hvor der ikke er ret mange muligheder for de tilbageblevne tysker. Så på den måde sige, så har man jo også leget lidt med ilden ved den måde, man har placeret flygtninge i Sachsen. Jeg ved ikke, om man leger med ilden som sådan. Altså et eller andet sted skal det jo placeres, når nu de er kommet. Men det er klart, at der har været flere steder, og det gælder jo ikke kun i Sachsen, hvor der har været utilfredshed med, hvor man har placeret flygtninge i første omgang i den indledende fase af flygtningekrisen. Det var i sporthaller og lokale skoler, hvor man kan sige, at nogle borgere følte, at deres faciliteter blev taget fra dem og givet til flygtninge. Så altså, der kan godt opstå en vrede i visse dele af befolkningen over det her. Altså spørgsmålet er, om man skal udvise forståelse for det. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, i hvert fald i første omgang. Der er jo flere, der skriver til os her på sms'en. Der er blandt andet Jon Hovmand fra Kolding, som jeg tilfældigvis ved er fra medlem af Nye Borgerlige. Han skriver til Cordua Steno, jeres reporter. Du er så ikke reporter, du er tidligere korrespondent. Tegner et forkert billede af virkeligheden. Selvtægt er lige med selvforsvar. Jeg kender Chemnitz via venner og familie, og de seriøst utilfredse med Mutis, altså kansler Merkels, laissez-faire-holdning. Tror, det her kun er starten, desværre. Der er andre, der har skrevet til os, at de mener, at jamen, en indre by af Chemnitz er et lovløst område, politiet har givet op, borgerne føler, at de er, hvad skal man sige, at de kan gå i fred. Og så mener de, at de her demonstrationer er en reaktion på det. Det kan de jo godt have ret i, at der er problemer. Der kan muligvis være problemer i Chemnitz, og der er helt sikkert også steder, hvor hvad kan man sige, politiet måske mangler at gribe ind i Chemnitz. Det kan jo aldrig, altså selvom man er utilfreds med Angela Merkels flygtningepolitik, så kan det jo ikke blive en undskyldning for at jage tilfældige mennesker på gaden. Men jeg vil så lige sige, nu nævnte jeg så Bitterfeld lige før. Det ligger altså i Sachsen-Anhalt og ikke i Sachsen. Det vidste jeg slet ikke godt, da jeg sagde det, men det er sådan lidt i nærheden, og der er nogle ret store lighedspunkter mellem de to stater. Men hvis nu så ser bort fra de der optøjer på gaden og hvordan, hvad i alverden skal den aldrende kansler stille op med sit land og det her, fordi det er jo kæmpemæssige problemer, hvor ikke rigtig gør noget ved det? Eller hvad vil hun gøre? Ved problemerne i Sachsen direkte? Ja, altså man kan sige, at man sætter politiet ind. Det skal man jo gøre, når der foregår ulovligheder. Men har hun et svar? Jamen altså, overordnet set, så tror jeg, at det handler enormt. Det, der er ekstremt vigtigt for kansleren, det er, at den her situation ikke udmønter sig en generel mistillid til retsstaten og til myndighederne og til politiet osv. Så det handler om, er jo, at uden at på nogen måde at retfærdiggøre den ene eller den anden side, så handler det om at lytte til de bekymringer, der er i lokalsamfundet, men det handler også om at sørge for, at politiet har både de fornødne ressourcer og den fornødne opmærksomhed på de problemer, der er, og så styrke dem. Også på den måde, at noget af det, jeg synes var måske også betænkeligt ved den her sag, det var jo, at politiet rent faktisk ikke var i stand til at inddæmme de her optøjer. Altså, og det giver jo en fornemmelse af, at myndighederne overhovedet ikke har kontrol over situationen på gadeplan. Og det er altså et problem, som jeg vil mene, at det ryger hele vejen op til kansleren og på ministerniveau. Hvorfor er de ikke i stand til det? Fordi der er også nogen inden for korpset, der sådan ser lidt igennem fingrene med, hvad der foregår. Altså, det er jo noget, der florerer vilde spekulationer om nu, hvor store sympatier der er mellem dele af politikorpset og for eksempel sådan en bevægelse som den islamkritiske bevægelse Pegida. Det kan jeg jo ikke sige noget om på det her tidspunkt. Men der er jo ingen tvivl om, at der er en vis fejlbedømmelse af situationen på on the ground, så at sige. Og det er altså noget, som det er jo ikke første gang, at man hører om det i Sachsen og i det hele taget i Østtyskland, at man at der er nogen, der også for eksempel ytrer kritik af, at politiet og sikkerhedskræfterne og efterretningstjenesten og så videre er blinde på det højre øje, som man siger, ja, i Tyskland. Og altså spørgsmålet er så, om det er overhovedet... At de har højorienteret sympati i virkeligheden, det vil du sige. Altså, det vil jeg ikke sige, men at man måske... Det er måske at trække den for vidt, men at man måske underkender problemernes omfang, måske også fordi, at det ikke stiller delstaten i et heldigt lys. Troels, her til sidst, du har fuldt debatten i Tyskland længe. Vi i Danmark synes jo selv, at vi diskuterer problemerne med flygtning indvandrere. Der er flere diskussioner her, og vi er helt enige om retsstaten osv., men der er også et problem med migranter til synlandet, hvor der er noget, hvad skal man sige... Der har vi også set herhjemme, vi kan dokumentere, at der er problemer. Og Er debatten i Tyskland svensk eller dansk eller midt imellem? Forholder man sig til de her problemer, eller er det meget, ryger man over i den der fælde med, nå, om det er ligesom nazitiden, og vi skal holde os på en lidt sikker afstand, alt det der? Gemytterne kommer i hvert fald hurtigt op, og der flyver sammenligninger gennem luften og meget, hvad kan man sige, emotionelle advarsler mod, hvad det er, der foregår. Hvis jeg skal sige noget, så vil jeg sige, at den tyske debat hælder mod det svenske, men det betyder jo ikke, at der er deciderede tabuer, som man ikke kan sige. Der er jo kræfter, vi har fået AfD ind i partiet, og de... træder folk over tæerne dagligt med alle mulige vilde, mere eller mindre vilde udsagn. Jeg vil sige, at ja, vi er hellere mod Sverige. Tak skal du have, Troels Eger. Du er tidligere korrespondent for Berlingske i Tyskland. Torben Steno, vi ved at være færdig for det. Ja, vi har faktisk ikke ret meget andet end lige godt 20 sekunder tilbage, og dem kan jeg så lige bruge på at sige tak, fordi I lyttede med, og fordi I også flittigt deltog i debatten på sms og på vores Facebook-side. Vi er tilbage igen i næste uge, men jeg kan lige sige, at det var Cirkeline Jungsberg, der producerede, og i teknikken, der sad Jens Marot.